Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 czerwca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji saperów w Zgorzelcu. Z powodu niebywuchów z czasów II wojny światowej konieczna była ewakuacja kilkuset osób. Trwają powroty z długiego weekendu. Za chwilę o utrudnieniach, jakie czekają kierowców. W stolicy Gruzji wieczorem mają się odbyć kolejne antyrządowe protesty. Zakończyła się akcja saperów na jednym z podwórek przy ulicy Bohaterów Getta w Zgorzelcu. Znaleziono tam dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Na czas ich usuwania ewakuowano około 300 osób. Patrol saperski zabezpieczył i wywiózł pociski. Ewakuowani mieszkańcy wrócili już do swoich domów. Teraz ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia m.in. na trasach w województwach kujawsko-pomorskim oraz opolskim. Po zderzeniu dwóch osobówek zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ. Trzy osoby zostały ranne. Utrudnienia mają potrwać jeszcze przez 2 godziny. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest też droga krajowa nr 41 w miejscowości Wierzbięcice. Z nieustalonych dotąd przyczyn zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowały 4 osoby. Dwie z nich nie żyją. Policja wyznaczyła objazdy. W sumie bezpieczeństwa na drogach podczas powrotów z długiego weekendu pilnuje około 4000 funkcjonariuszy. Psycholog transportu dr Ewa Odachowska przypomina, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo na drodze jest stan kierowcy. Nie przejadajmy się, nie spożywajmy alkoholu, to już jest oczywista oczywistość. Zadajmy o to, żebyśmy też byli wypoczęci i żebyśmy robili przerwy podczas podróży. I spróbujmy się też obserwować w kontekście tego, czy nie jesteśmy zmęczeni, bo jeżeli kierowca czuje, że zaczyna się wiercić na siedzeniu, robić niespokojny, albo zaczyna przysypiać, czy przymykać oczy, czy zaczyna ziewać, to jest to moment, żeby się bezwzględnie zatrzymać i przewietrzyć auto, przewietrzyć siebie, czasami zdrzemnąć się. Należy także pamiętać o dostosowaniu prędkości do panujących warunków i nie wsiadaniu za kierownicę pod wpływem alkoholu. Gruzińska opozycja zapowiedziała na dziś wznowienie protestów. Od czwartku tysiące Gruzinów demonstruje w Tbilisi przed siedzibą parlamentu, żądając dymisji szefa MSW, rozpisania przedterminowych wyborów i uwolnienia osób zatrzymanych w trakcie niedawnych starć z policją. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę po tym, gdy w budynku parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Demonstrujący w Tbilisi chcieli przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Osetię Południową. Pierwszego dnia antyrosyjskich protestów doszło do starć z policją. Rannych zostało 240 osób, z których co najmniej 50 wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Do policyjnych aresztów trafiło około 300 osób i ich uwolnienia. Demonstranci domagali się w trakcie protestu zorganizowanego minionej nocy. Jak podkreślają gruzińskie media, w czasie ostatnich dwóch demonstracji nie odnotowano żadnych incydentów. Pokojowy protest ma być wznowiony dziś wieczorem. Jego uczestnicy chcą przemaszerować aleją Rustavellego od budynku parlamentu do siedziby rządzącej partii Gruzińskie Marzenie – Demokratyczna Gruzja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz 22 uhonorowano osoby z całej Polski zaangażowane w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. Odznaczenie Chroniąc Pamięć przyznawane jest co roku podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Jednym z laureatów został Mariusz Matera z Chełma, który stworzył projekt Shalom Chełm. Ta tęsknota za tym światem jest i zaczęliśmy śpiewać. Założyłem projekt Shalom Chełm muzyczny. Przy okazji też jest to pewien projekt edukacyjny, ponieważ przedstawiam, opowiadam o historii. Mówię dowcipy o chełmianach. Mówię też o tym, jakie były zwyczaje. Ilustruję te zwyczaje odpowiednimi piosenkami w języku hebrajskim. Czy piszemy też po polsku po prostu nasze utwory w stylistyce żydowskiej. Wśród pozostałych 9 laureatów znalazły się osoby, które dbają o cmentarze żydowskie w swoich miejscowościach, nawiązują kontakty z potomkami Żydów, którzy zamieszkiwali Polskę przed wojną, a także prowadzą programy edukacyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na krańcach południowych początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 9 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Jutro na południowym wschodzie miejscami też będą słabe opady deszczu. Będzie dość ciepło od 21 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek.

Wakacje wakacjami, drodzy Państwo, no ale w wyczynowym sporcie nie ma mowy o kanikule. Wczoraj wieczorem było coś w sam raz na upał. Zimny prysznic. I teraz pytanie, czy ten wczorajszy, trzeci mecz naszych młodych piłkarzy na Mistrzostwach Europy do lat 21, to jest prawdziwe oblicze drużyny Czesława Michniewicza? Czy jednak mecze z Portugalią, Belgią czy Włochami? Sam trener jest przekonany, że ma do czynienia z bardzo zdolnym pokoleniem. To jest bezpośrednio za pierwsze reprezentacje i wielu z nich tej pierwszej reprezentacji prędzej czy później zaistnieje. W każdym razie Włosi są wściekli po tym, co nasi pokazali w meczu z Hiszpanami. W komentarzach włoskich telewizji sfrustrowani włoscy dziennikarze nazywali grę Polaków futbolem jaskiniowym. Bo podobno odgrzebali Catenaccio. To ładne, jak Włosi nam to zarzucają. Jedne mistrzostwa wchodzą w decydującą fazę, no bo tutaj już za chwilę półfinały. Inne właśnie się zaczęły. Czy Mo Salah będzie gwiazdą Pucharu Narodów w Egipcie? No, tak zachwycał grą w Liverpoolu, ale ciekawe, jak sobie poradzi w ojczyźnie. Uff, jak gorąco, nawet w typowo zimowej dyscyplinie, jaką jest hokej na lodzie, robi się naprawdę gorąco. Polski Związek Hokeja na Lodzie jest zadłużony już w taki sposób, że wszystkie środki, które do niego wpłyną, są automatycznie zajmowane przez komornika. Ciekawe, czy dadzą sobie radę, bo kryzys w polskim hokeju na lodzie jest bardzo głęboki. Uwaga rodzice, może warto kupić dziecku na wakacje pierwszą rakietę. Rodzice mają gdzieś tam, czy dzieci właśnie mają takie gdzieś tam myślenie, że to jest sport elitarny, że to jest sport bardzo drogi. A tak naprawdę jeśli dziecko chce grać w tenisa 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, to wcale nie są takie duże koszty. No to jest drogi sport, patrząc na premie, które dostają tenisiści za dobre turnieje, nie? Ale to, takich pieniędzy, żeby wow. Dojść do takiego poziomu, to trzeba rzeczywiście parę złotych wydać, ale nie na tym podstawowym poziomie. O akcji Dzieciaki do rakiet opowiadała Urszula Radwańska. To jedyny taki bieg na rzeźniku, były już rozwody i oświadczyny, czas na ślub. Było to tak, że stwierdziliśmy, że jeśli damy radę przebiec razem rzeźnika i się nie pokłócić, no to już chyba razem wytrzymamy do końca. Przebiegli. Ile to jest? Jaki to jest dystans na rzeźniku? Prawie 80 km w Bieszczadach. Góra, dół. No dobrze, to zejdźmy z gór na plażę, proszę Państwa, bo wygląda na to, że na wielu plażach od pewnego czasu rządzą już młodzi ludzie z latawcami. Kajt jest kolorowy, jest przejrzysty, jest dynamiczny, jest młody, więc tutaj my się wpisujemy w oczekiwania MKOL-u, uważam, że bardzo dobrze. Tomek Gorazdowski był w chałupach na bardzo ważnej imprezie właśnie kajtowej. Ciekawe, czy sam spróbował, bo to nie jest proste. Te linki naprawdę jak świszczą, kiedyś miałem okazję zobaczyć, to sobie człowiek myśli. MKOL właśnie ma zastrzeżenia, że jest niebezpiecznym sportem kajt i dlatego się bardzo wahają, czy wprowadzić to do programu igrzysk. O tym dzisiaj także to jak w naszej audycji. Ostrożnego Tomka Gorazdowskiego to nie spróbował. Jest z nami Mateusz Fusiarz, witamy cię serdecznie. Co się ciekawego dzieje w sporcie? No, zaczniemy jeszcze od najważniejszych wydarzeń sportowych z wczoraj. W Düsseldorfie nasze szpadzistki wywalczyły złoty medal szermierczych Mistrzostw Europy w finale po dogrywce Rosjanki i jednym punktem pokonały Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska. I proszę nas słuchać, bo Magda jeszcze dziś odwiedzi studio Trójki. Prosto z Düsseldorfu. Tak jest. Szansa na sukces w Niemczech, podobnie jak nasze szpadzistki, ma Łukasz Kubot. Polaki, jak zwykle partnerujący mu Brazylijczyk Marcelo Melo, grają właśnie finał turnieju ATP w Halle. Ich przeciwnikami na trawie są Raven Klassen z RPA i Nowozelandczyk Michael Venus. Pierwszą partię Polak i Brazylijczyk wygrali 6-4, w drugiej przegrali 3-6, no i teraz niestety przegrywają 0-1 w trzecim secie. A skoro już wywołaliśmy sprawy bieżące, to we Wrocławiu trwa mecz 9 żużlowej kolejki Ekstraligi. Betard Sparta jedzie z Włókniarzem Częstochowa. Jaki wynik? Sparta Wrocław prowadzi 28-14. Bardzo dziękuję. I zostajemy przy sportach motorowych. We Francji zakończyła się 8 już runda Formuły 1 i tak po prawdzie moglibyśmy zrobić tutaj kopię i wklej informacji z kilku już w tym sezonie rund. Pierwsze miejsce zajął rozpędzony Lewis Hamilton, a za nim linię mety przejechał Valtteri Bottas, czyli znów mamy w tym sezonie dublet Mercedesa, po raz 6. Trzeci był Charles Leclerc z Ferrari. Na tyłach też swego rodzaju dublet, choć nieco mniej chlubny, na 2 ostatnich miejscach kierowcy Williamsa, ale tym razem Robert Kubica dojechał przed George'em Russellem. A teraz o mniej znanej odmianie koszykówki. Nasza kadra 3x3 zagra w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Amsterdamie. W półfinale Polska przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 8-22. W meczu o trzecie miejsce przeciwnikami Polski będzie Serbia, która w drugim półfinale przegrała z Łotwą 19-22. Jeszcze krótki raport ze Słowacji. W Bratysławie odbył się Puchar Świata w kajakarstwie górskim. Drugi był Michał Pasiut, a 9 Dariusz Popiela. Najlepszy reprezentant gospodarzy Andrzej Malek. I na koniec siatkarskie przypomnienie. O 20 biało-czerwoni zagrają w Mediolanie z Włochami. Po trudnych zwycięstwach z Argentyną i Serbią nasi wciąż mogą awansować do Final Six Ligi Narodów. Żeby to się stało, muszą pokonać dziś gospodarze. A teraz w Mediolanie właśnie grają Serbowie z Argentyńczykami i Argentyńczycy prowadzą w pierwszym secie 16-8. Przypominamy oczywiście nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować w każdej sportowej sprawie. Ela Różycka na posterunku. Zaczynamy o muzycznie z Rosalią. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente. Ponte que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un nivel. Déjame salir, ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Śpiewała po hiszpańsku Rosalia w sam raz dla Hiszpanów, którzy wczoraj spuścili na manto. Ojej, to lekko Europy. Powiedziane. Powiem Państwu, że przeżyłem wczoraj naprawdę takie jedno z bardziej trudnych rozczarowań sportowych. Bo akurat wróciłem po dwóch dniach spędzonych z cudownymi moimi przyjaciółmi z Ostródy na rzece Drwęca. Pozdrawiam ekipę. Pływaliśmy, przyjechałem do Warszawy naładowany dobrą energią, naturą i sobie myślę, ale będę miał deser. Ten mecz dzisiaj, chłopaków, których widziałem w meczu z Belgią i z Włochami. Różne spotkania, ale ta drużyna pokazała charakter. Że jest drużyną. Że jest zespołem, zresztą cały czas o tym mówią. Jesteśmy zgranym, taktycznie, tak. Zespołem. I to, co wczoraj zaczęło się dziać od pierwszych minut tego meczu z Hiszpanią. Krzysztof, co to było? Przecież to było tak, jakby ci chłopcy wyszli od razu, wiedząc, że idą na stracenie. To był jakiś spektakl człowieka, który wychodzi po to, żeby przegrać. Widzę, że jesteś bardzo jeszcze... ja nie wiem, jak Państwo to wczoraj odebrali, ale która drużyna jest prawdziwa? Czy ta, która walczyła wcześniej z Belgami, Włochami czy z Portugalią, czy ta, która wczoraj dała tak strasznie ciała z Hiszpanii? Prawda pewnie jest pośrodku. Ja gdzieś czytając komentarze kibiców, bo lubię poczytać po takich spotkaniach, przeczytałem jeden trafny. Futbol to nie jest dobry sport dla Polaków. My chyba nigdy nie będziemy wybitnymi piłkarzami. Nasi piłkarze nie będą wygrywać Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata i musimy się z tym pogodzić. Wczoraj było widać różnicę klasy. Przyjemnie patrzyło się na Hiszpanów. Bardzo. Ale też pamiętajmy o tym, jak fajnie zagrali nasi z Belgami i z Włochami. I o tym mówię i dlatego tak bardzo to przeżyłem. Bo ja polubiłem ten zespół. Za to, że potrafili się podnieść z Belgami i za to, że z tymi Włochami zagrali tak szczęśliwie, ale tam się czuło, że oni kontrolują w pewnym momencie ten mecz. I naraz to, co wczoraj, straszne. No był na miejscu Tomasz Kowalczyk, nasz kolega z redakcji sportowej Polskiego Radia. Oddajmy mu teraz głos. To nie był nasz mecz. Porażka z Hiszpanią odarła nas ze złudzeń. Polska reprezentacja potrafiła do tego momentu radzić sobie z faworytami z Danii, Portugalii, Belgii i Włoch. ale młodzi piłkarze La Furia Roja zdominowali całkowicie grę, stwierdził kontuzjowany kapitan naszej drużyny Dawid Kownacki. Oglądałem cały mecz z boku i wydaje mi się, że zabrakło szczególnie na samym początku takiej agresji. Przeciwnik bardzo łatwo wchodził w nasze pole karne, okolice naszego pola karnego. Z samego początku dużo strzałów oddali z dystansu i też nie wyciągaliśmy wniosków, bo chociażby Fabian Ruiz do momentu bramki oddał 4 strzały, 2 w poprzeczkę, 1 zablokowany, 1 nad bramką i 5 skończył się golem. Więc tutaj nie wyciągaliśmy wniosków, pozwalaliśmy mu na te uderzenia. No i też wydaje mi się, że od pierwszych minut gdzieś tam cofnęliśmy się, bo zaczęliśmy od razu praktycznie swoje 16 i to była woda na młyn. U Hiszpanie tego oczekiwali, bo tu mają takich piłkarzy, że oni umieją sobie w takich sytuacjach poradzić i jak nie wejdą z piłką do bramki, to oddadzą chociażby uderzenia z dystansu. Wielu zawodników zawita z pewnością do pierwszej reprezentacji i będziemy mieli z nich pożytek w przyszłości, twierdzi z kolei trener Czesław Michniewicz. Ta drużyna to coś więcej niż drużyna. My zżyliśmy się ze sobą, byliśmy tu wspólnie blisko 2 lata. Wielu piłkarzy się nie zmieniało. Z reguły ci, którzy byli powołani na pierwsze zgrupowanie, większość nie zbyła też tutaj z nami we Włoszech. Wcześniej ten cały szlak bojowy, te 15 spotkań rozegranych przez ten zespół w eliminacjach i łącznie z turniejem. 2 tylko porażki na 15 spotkań. To pokazuje, że to była bardzo silna drużyna. Kibicuję każdemu zawodnikowi. Tutaj nie wyróżniam jednego czy dwóch zawodników. Kibicuję każdemu, bo uważam, że to są wyjątkowi chłopcy. Pokazali, że mogą grać jak równy z najlepszymi. Oczywiście dzisiaj to nie wyszło, ale we wcześniejszych meczach to wychodziło. I myślę, że to jest bezpośrednio za pierwsze reprezentacje i wielu z nich tej pierwszej reprezentacji prędzej czy później zaistnieje. Ale wczoraj dysproporcja była ogromna, bo Hiszpanie są wyszkoleni na zupełnie innym poziomie, dodaje Szymon Żurkowski. Widać było, że to co oni potrafią, tak, utrzymywali się przy piłce, nam tej piłki brakowało gdzieś na połowie i niestety nie stworzyliśmy jakiegoś wielkiego zagrożenia pod ich bramką. Tą fizykę gdzieś tam każdy odczuł, no, ale oni też grali co 3 dni, no, mieliśmy 6 punktów w grupie i graliśmy o awans, no ale i tak tego żałujemy. Wszystko zależało od nas, no, zdobyliśmy 6 punktów, no, nie wystarczyło to na wyjście, zdobyliśmy 6 punktów w grupie śmierci. Na początku nikt nas nie wierzył, dzisiaj cała Polska na nas patrzyła i cała Polska nam kibicowała, no ale niestety nie udało się. Wydaje mi się, że mogliśmy wyjść troszkę wyżej do nich i łapać nie tak blisko swojego pola karnego. Trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, przyznał, że w jego zespole zmiana pomysłu na grę przyniosła odpowiedni efekt. Udało nam się uzyskać większą świeżość. Zmiany przyniosły skutek. Zagraliśmy też lepiej, bo warunki pogodowe były dla nas dużo lepsze niż na suchej murawie w Reggio Emilia przeciwko Belgii. Hiszpański dziennikarz IPS Juan Carlos Parra dodaje. Trener Michniewicz ustawił drużynę bardzo defensywnie, licząc, że przetrwa nawałnicę strzałów, ale Hiszpania zagrała dużo lepiej niż we wcześniejszych meczach. Zawodnicy próbowali strzałów zza pola karnego i to przyniosło odpowiedni efekt. Hiszpania pokazała, że jest lepszą drużyną od Polski. Biało-czerwoni wracają do domu, przeżyli piękną przygodę, stworzyli zgraną drużynę i dobrą atmosferę. Ale za przygodę i pozytywne nastawienie medali niestety się nie przyznaje. W strefie pucharowej na pewno zagra Hiszpania, a pozostałych półfinalistów poznamy dziś i jutro wieczorem. Tyle jeśli chodzi o ten wczorajszy mecz. Powiedz, trener Michniewicz twierdzi, że w zasadzie każdy z tych chłopaków otrze się o polską reprezentację dorosłą. W przyszłości niewykluczone. Sądzisz? W przyszłości, wiesz, patrząc na to, jak się rozwijają, to dlaczego nie? Natomiast na Krystian dziś... Bielik pewnie tak. Krystian Bielik. Żurkowski, Szymański, ten Michalak mi się podobał. Bo szybki. Szybki i ma zadatki na takiego nowego grosika. Natomiast ja tam... A Grabara? Grabara tak. Tak. To jest też taki chłopak, Wydaje mi się, że ten Bielik jest najbliżej, jeżeli chodzi o poziom sportowy, do tego, żeby rywalizować z Klichem i Krychowiakiem, bo już raczej nie na środku obrony z Bednarkiem i Glikiem, bo to jeszcze chyba nie ten rozmiar kapelusza. Dobrze. Zamykamy temat naszej reprezentacji korespondencją Piotra Kowalczuka z Włoch. Posłuchajmy, jak Włosi spojrzeli na naszą dotkliwą porażkę. Włosi w pierwszym meczu turnieju w dobrym stylu pokonali Hiszpanów 3-1, więc włoskie media uznały, że ich drużyna wygra grupę i zdobędzie tytuł. Potem przyszedł fatalny dla nich przegrany mecz z Polską 0-1. Wczoraj włoscy eksperci nie mieli złudzeń. Przewidywali, że Hiszpania wygra z Polską, ale mieli nadzieję, że różnicą jednego lub dwóch trafień, bo to pozwoliłoby Włochom po pokonaniu Belgii zająć pierwsze miejsce w grupie. Włosi wygrali 3-1, ale czwarta i piąta bramka Hiszpanii w meczu z Polską były gwoździami do włoskiej trumny. Gazeta dello Sport dziś komentuje z goryczą: niestety, wczoraj Hiszpania zagrała jak Hiszpania, a Polska jak Polska. Dziennik tłumaczy wynik 5-0 hiszpańskim geniuszem, szczególnie Fabiana Ruiza i Ceballosa, i słabością i zmęczeniem Polaków. Jak czytamy, Polacy bez sił i woli walki. Pomeczowych cenzurek, jakie otrzymali nasi piłkarze we włoskiej prasie fachowej, cytować z grzeczności nie wypada. Pomijając docenionego bramkarza Grabarę, oscylują wokół 4,5, czyli beznadziejnie. La Gazzetta już wczoraj pisała z wyrzutem: to my naszą fatalną grą we środę uczyniliśmy z przeciętnej polskiej drużyny herosów gry defensywnej. W innych gazetach, a też w komentarzach włoskich telewizji, sfrustrowani włoscy dziennikarze nazywali grę Polaków futbolem jaskiniowym. Była mowa o tym, że Polacy wyjęli z futbolowego lamusa i odkurzyli legendarne catenaccio, włoski system gry sprzed lat, w którym chodziło przede wszystkim o zamknięcie własnej bramki na łańcuch z kłódką. Ale teoretycznie Włosi mogą jeszcze wejść do półfinału, pod warunkiem, że jutro Rumuni pokonają Francuzów albo Francuzi rozbiją Rumunów. Ale jako że remis premiuje obie drużyny awansem, nikt nie ma we Włoszech złudzeń, że spotkanie zakończy się takim właśnie wynikiem. Włosi nazywają takie sytuacje biszkoptem, czyli ciastem podwójnie pieczonym. Zrezygnowany Corriere dello Sport wyszedł dziś z ogromnym tytułem na pierwszej stronie: uratują nas kobiety. We wtorek w 1/8 finału Mistrzostw Świata we Francji Włoszki zagrają z Chinkami. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No i się odwróciło, bo na ogół akurat jeśli chodzi o Włochy, to tam taka passa naszych piłkarzy jest bardzo dobra, a tu po tym meczu to będziemy długo z tego podnosić. Bardzo prosimy o telefony. Jak Państwo odebrali wczorajsze lanie hiszpańskie? Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. To jeszcze jeden futbolowy temat w trzeciej stronie medalu. Mateusz Fusiarz przybliży Państwu piłkarskie rozgrywki, które być może nie mogły przejść, które być może mogły przejść w Polsce bez echa, a przecież nie powinny. Sporo w ostatnich tygodniach mamy reprezentacyjnej piłki. Była Liga Narodów, eliminacje Euro 2020. Grały nasze młodzieżowe kadry, od kilku dni rywalizują też w Copa America czy o Puchar CONCACAF. Do wyboru, do koloru można by powiedzieć. A wciąż nie wspomnieliśmy o pewnych rozgrywkach. Burkina Faso on the counter attack. Ahí está Harry en defensa, el remate. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Senegal, un minuto. Gol, gol, gol, gol, gol de Cabananga, de la República Democrática del Congo. Con Sere, Mucheseadi, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. W Egipcie rozgrywany jest Puchar Narodów Afryki, turniej, który może w ostatnich latach nie przyciąga przed telewizory setek tysięcy polskich kibiców, ale wciąż warty jest chociaż zainteresowania. Bo w końcu widzieć w akcji tego gościa warto chyba, kiedy tylko nadarzy się okazja. Salah! Oh wow! Oh! That is beyond special! W turnieju rozgrywanym w Egipcie biorą udział 24 drużyny. Tytułu broni Kamerun, który 2 lata temu na mistrzostwach w Gabonie pokonał 2-1 Egipt. Dlatego właśnie gospodarze zrobią absolutnie wszystko, by teraz trofeum wygrać. Tym bardziej, że kiedy ostatnio Puchar Narodów rozgrywany był w kraju faraonów, ta sztuka Egiptowi się udała. W 2006 roku. Co ciekawe, pierwotnie turniej rozgrywany miał być w Kamerunie, ale w listopadzie podjęto decyzję o odebraniu mu prawa do organizacji turnieju ze względu na liczne opóźnienia w przygotowaniach, a także ze względów bezpieczeństwa, bo aktywnie działa tam dżihadystyczna organizacja terrorystyczna Boko Haram. Ale skoro mowa o bezpieczeństwie, to Egipt też przecież do najspokojniejszych miejsc na świecie nie należy. Na Półwyspie Synaj także działają organizacje terrorystyczne. Niemniej w tamtym regionie mecze rozgrywane nie są i nie będą. Zatem dla organizatorów to już nie problem. Last guy who was in charge here didn't have any common sense. Now my common sense says every problem is just a solution waiting to be found. And then bam! Problem solved! Puchar Narodów Afryki to też rozgrywki, podczas których kontrowersyjne sprawy wypływają już podczas trwania turnieju. Na przykład teraz, wspomniany już wcześniej Kamerun w ogóle nie chciał przylecieć do Egiptu. Powodem był spór o wynagrodzenia oraz premie dla zawodników za udział w tym turnieju. Z piłkarzami Kamerunu negocjowała nawet legenda tamtejszego futbolu Samuel Eto'o. Ostatecznie nieposkromione lwy dogadały się z federacją i w Egipcie już są, gdzie jutro zagrają pierwszy mecz z Gwineą Bissau. Podczas turnieju była też już większa chwila grozy. Na jednym z treningów reprezentacji Nigerii zasłabł Samuel Kalu. Było podejrzenie zawału, ale na szczęście skończyło się tylko na strachu. Piłkarz Bordeaux przeszedł w szpitalu w Aleksandrii dokładne badania, które potwierdziły, że zemdlał z powodu silnego odwodnienia organizmu. I trzeba podkreślić, że takie historie w Egipcie mogą się powtarzać, bo temperatury sięgać będą nawet 40 stopni Celsjusza. Sędziowie podczas meczów mają obowiązek 4 razy zrobić przerwę na wodę. 32. Puchar Narodów Afryki trwa od 2 dni. W tym czasie Egipt zdążył 1-0 pokonać Zimbabwe, Demokratyczna Republika Konga przegrała 0-2 z Ugandą, Nigeria pokonała 1-0 Burundi, a wynikiem 2-2 zakończyło się starcie Gwinei z Madagaskarem. Kolejne mecze dzisiaj i niech w Afryce przez te najbliższe dni liczy się przede wszystkim piłka i dobra sportowa rywalizacja. Do przerwy w meczu Maroko-Namibia remis 0-0. Czy lubisz popisy cheerleaderek? Tak. One budują atmosferę przed zawodami sportowymi. Wiadomo. I o tym już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. Bro, I don't wanna listen to her, but she don't wanna listen to me. Last week we're talking together forever, this week more fish in the sea. Shit's just killing me, G. I had the perfect picture, it was all laid out for me. But I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I run out of excuses, the truth is I'm so cold, I'm so frozen. Too many times my heart has been broken, and I can't even do the fake love, there ain't no pretending. Thought that I found my partner in crime, my co-defendant. But it's like watching a film and you already know the ending. See me, I think too much. Try to keep it short and sweet, but I say too much. Now she wanna go back and forth, she wanna play 2 touches back to square one. Both said things that shouldn't have been said, did things that shouldn't have been done. Wish I could turn back time, and I wish that I could get a rerun, cause I had the perfect picture. It was all laid out for me, but I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. I had the perfect picture, it was all laid out for me, but I feel like I'm in love with the pain, fam, cause it's the same old story. Same old questions, what's your body count? Who are you linking before me? And I hope she don't ask me back, cause my life like an episode of Maury. Said she loved me cause I weren't like the rest. I rock and roll, I don't like the stress. Now the friendship's based on how quick I reply to texts. She's talking reckless, I gotta bite my tongue. Don't wanna say anything, I might regret, died a thousand deaths. Man, I wore so much Ed Hardy, how could I forget that love kills slowly? Still everybody trying to do holy matrimony. More time, one of them needs a trophy, and the other one's scared to be lonely. Every day another one falls off, they link the wrong thing and got way too cozy. Valentine's Day is all sweet and rosy. Spent every other day just trying to score points like Kobe. Nobody wants to lose, but the winner gets nothing. Spent summertime stunting, then wintertime comes, everybody starts coughing. You know love takes time, but relationship goals got everyone rushing. You get a feeling it's way too good to be true. Duże wydarzenia sportowe poprzedzają często występy cheerleaderek. Najbardziej kojarzą nam się oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi i z tym, co dzieje się tam podczas zawodów NBA czy podczas wielkich futbolowych zawodów. Natomiast cheerleaderki pojawiły się już praktycznie w każdym kraju, gdzie dziewczyny chcą się pokazać i zaprezentować pewne układy choreograficzne, które wprowadzają kibiców w świat tego, co się za chwilę wydarzy. O czym porozmawiamy z Małgorzatą Wrońską, międzynarodowym sędzią i instruktorem cheerleadingu. Dzień dobry pani Małgosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. I z panem Leszkiem Cichockim, wiceprezesem Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Dzień dobry, witam wszystkich. Macie trudne zadanie, bo każdy myśli, że ten cheerleaderki to są taka przystawka do głównego dania. Tymczasem wy chcecie nam powiedzieć, że to wcale nie jest przystawka, że to może być główne danie. Że to nie jest tylko machanie pomponami. Tego się właśnie spodziewaliśmy, że będzie machanie pomponami, jak tu do państwa jechaliśmy. Jest to, proszę państwa, sport. Od 2 lat oficjalnie zarejestrowano Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Mamy sport i nie tylko dziewczyny. Panowie, chłopcy również uprawiają. Tam jest dużo akrobatyki, bardzo dużo się dzieje. A czy to prawda, że jeżeli chodzi o początki cheerleadingu, to właśnie tylko panowie się zajmowali tą aktywnością? Tak, dokładnie, bo należy w ogóle powiedzieć, co oznacza słowo cheerleader. Cheerleader to jest osoba prowadząca doping. I fenomenem cheerleadingu jest to, że jest to sport, który rozwinął się na kanwie dopingowania innych drużyn sportowych. Więc na początku rzeczywiście byli to mężczyźni i chodziło o to, żeby doping, który jest na trybunach, jakoś uszeregować, zorganizować. Stąd ale na zdrowych zasadach. Absolutnie. Doping amerykański, właśnie tym się różni od dopingu europejskiego, to jest niesamowite dla mnie, bo doping amerykański jest taki, że dopingujemy swoich i dopingujemy tylko i wyłącznie pozytywnie. Nie możemy deprecjonować przeciwnika, co u nas w Europie się niestety zdarza. Więc od tego się zaczęło. Trzeba było uszeregować jakoś doping, żeby wykrzykiwane barwy były w odpowiednich momentach. I tak to się zaczęło. Pokrótce bardzo. I działacie. Od 2 lat to już jest sport. Co to zmieniło w cheerleader? Przede wszystkim, co jest ważne, jesteśmy zarejestrowanym Polskim Związkiem Sportowym Cheerleadingu. Co to zmienia? Zmienia to, że mamy na przykład możliwość tworzenia lig sportowych w szkołach. Jesteśmy teraz praktycznie z burmistrzem jednego z miast pod Warszawą, Karczewa. Od września ruszają tam w szkołach normalnie ligi cheerleadingu. I to jest jedna z możliwości. Mamy dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Chcemy dawać dzieciom możliwość rozwoju, a miejmy nadzieję, wielką nadzieję, że za 2 lata będzie na olimpiadzie to dyscyplina pokazowa, a za kolejne 4 lata będziemy jechać na olimpiadę. I teraz to tworzymy. Pani Małgosiu, ja panią chciałbym podpytać jako instruktora o to, jak się ocenia, bo pan Leszek mówił o lidze cheerleadingu. No, jak się ocenia te występy? Jakie jest kryterium oceny? Właśnie w cheerleadingu jest to cudowne, że u nas nie ma oceny na zasadzie to mi się podoba, to mi się nie podoba. Mhm. Nasza karta ocen jest bardzo mocno sprecyzowana. Należy tutaj wspomnieć, że cheerleading tak naprawdę dzieli się na 2 główne kategorie, na taneczną i akrobatyczną. To, co my najczęściej widzimy na boiskach, to jest ta część taneczna i to też nie taka, jak powinna być. Natomiast część akrobatyczna to jest właśnie ten prawdziwy cheerleading amerykański, czyli mamy całą masę akrobatyki, piramid, podnoszeń, tablingu, no i oczywiście ten doping, czyli tablice, pompony, okrzyki. To wszystko, jak to powinno być od samego początku. Dla laika najważniejsze jest to, żeby one robiły to równo. I dla nas sędziów również. Jednak. Tak, czyli tak. To, że muszą. A ile dziewczyn w takim razie w sporcie stanowi grupę cheerleaderek? Minimalnie. Czy jest powiedziane, ile ich ma być? Tak, znaczy organizacja główna światowa, do której my przynależymy, oni mają takie reguły, że od 16 do 24. Natomiast wiadomo, że często jest ciężko zebrać taką grupę osób, bo też dobrze, żeby one były na jednym poziomie. To my jako związek otwieramy również tutaj pole do popisu dla mniejszych grup, czyli od 8 do 15. Tak. Panie Leszku, ile osób zajmuje się cheerleadingiem w Polsce? Powiem Państwu, że no, udało nam się w przeciągu 2 lat zrzeszyć już w naszym związku ponad 600 czynnie działających sportowców, no bo takich będziemy nazywać. Większość dziewczyn. Większość dziewczyn, ale zaznaczam, że to nie jest tylko sport dla dziewczyn. To jest niesamowita sprawa. Już wiemy o tym, ale jednak na dziewczyny się miło patrzy. Ależ oczywiście. Ja bym nie rezygnował z tych pomponów, bo ja wiem, że nazywamy je czasem te dziewczyny pomponiarami i nawet mieliśmy tu w Trójce taki zespół pomponiar, który towarzyszył nam, wyobraźcie sobie, jak graliśmy mecz piłkarski i dziewczyny to uwielbiały. Było, pamiętasz? Pamiętam. Nasze cudowne pomponiary. Czyli pompony zostaną, pani Małgosiu. Tak, oczywiście. Absolutnie. Kategoria taneczna, ta główna z pomponami, nazywa się Freestyle Pom. I w niej chodzi o wszystko odnośnie pomponów, czyli efekty wizualne, różnego rodzaju kanony, no tam wszystko się tyczy odnośnie pomponów. I pompony, one zostały inkorporowane do tego sportu po to, aby pokazywać, która barwa w danym momencie jest wykrzykiwana. To się nie wzięło dla ozdoby. Aha. To był czysty przekaz, że podnosimy białe pompony, wykrzykujemy, że barwa biała. Niebieskie, że niebieskie. I tak to się jakoś wszystko tutaj połączyło. Panie Leszku, na zakończenie pytanie do pana, jak realne są szanse na to, żeby cheerleading był imprezą, był dyscypliną pokazową w Tokio i żeby wszedł do programu już na kolejne igrzyska? Jak realne? No, siedzimy tutaj u państwa, tak? Polski Związek istnieje, więc nie widzę innego wyjścia, no. Będziemy na pewno trzymać kciuki. Myślimy, że tak, bo cały świat do tego dąży. Pani Małgorzata teraz była i w Chinach, prawda, i w Orlando reprezentowała nasz związek. Wszelkiego rozmowy tyczą się tego, że to po prostu będzie się działo. Trzeba to zobaczyć, trzeba się wkręcić. Pani trzeba. 17 lat jest w tym, tak? Tak, dokładnie, 17 lat. Wpadła pani jak śliwka w kompot. To jest, jak raz się wejdzie na matę, to już się z tego nie schodzi. To poważnie? Jest, tak, to bo jest moja naprawdę... wnuczka Nadia zaczęła uprawiać cheerleading, więc teraz, jeżeli pani to mówi, to znaczy, że już jest absolutnie dla was. Absolutnie. Michał, tak. Pomyśl o tym, pan Leszek mówi, że to jest sport dla mężczyzn, może spróbujesz swoich sił. Leszek, ci gorzej. W układzie dziadek z wnuczką. Tak jest, Małgorzata Wrońska byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Zespół Tabu będzie jedną z gwiazd festiwalu w Ostródzie, Jamajka w Ostródzie. Od 11 lipca oczywiście będę tam, jakby mnie mogło zabraknąć. W każdym razie poza muzyką reggae będziemy już za chwilę zachęcali Państwa do tego, by na plaży popatrzeć na to, co się dzieje z latawcami, prawda? Tak jest. Ale tak jest. Zanim to mamy komentarze związane z meczem Polska-Hiszpania. Po pierwszych minutach już widziałem, że będzie źle i muszę powiedzieć, że zwątpiłem i wyłączyłem telewizor, bo nie chciałem patrzeć na tą egzekucję. Polacy przejmując piłkę, to byli w posiadaniu może 10 sekund i już tracili i strasznie było na to patrzeć. Proszę przeanalizować te pierwsze minuty, tylko jak widać, jak bardzo Hiszpanie przeważali. To bardzo prawda. Dziękujemy, czekamy na kolejne opinie. Zerkamy też na to, co dzieje się w Mistrzostwach Świata Kobiet, a przed chwilą Angielki strzeliły gola reprezentacji Kamerunu i prowadzą 1-0. Zdziwiliśmy się, kto jest trenerem reprezentacji Anglii. No Neville. Phil Neville. Nie wiedzieliśmy o tym, nie udawaj, że wiedziałeś. Nie, ale zobaczyliśmy, że to jest brat Gary'ego Neville'a. A teraz już o rzeczonych latawcach, zaczynają się wakacje, więc oprócz sportów stricte wyczynowych będziemy mówili też o sportach popularnych, masowych, za uprawianie których można się wziąć w każdej chwili, zaczynając od zera. Dziś o kitesurfingu opowie Tomasz Gorazdowski. Kto lubi sporty wodne, to albo już próbował pływać na kajcie, albo za chwilę będzie próbował, bo to dyscyplina, która robi się coraz bardziej popularna. Pływanie na desce, która podpięta jest do sporego latawca, który unosi się wysoko nad głową. W Chałupach odbyły się zawody Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w kitesurfingu Ford Kite Cup 2019. Przyjechali najlepsi. Marek Rowiński i jestem aktualnym mistrzem Polski we freestylu w kajcie. Patrząc na warunki w chałupach, to trochę tak jak ze skokami narciarskimi. Albo za bardzo wieje, albo za mało wieje, albo pada deszcz, albo coś. Jesteście zakładnikami pogody. Może troszkę tak, chociaż każda konkurencja rządzi się swoimi prawami, więc na przykład chłopaki z rejsu w tym momencie ścigają się cały czas na morzu, a reszta zawodników freestylu no niestety musi poczekać na mocniejszy wiatr. Na czym polega specyfika waszej konkurencji? Rejs to są typowe wyścigi, freestyle to jednak są skoki, ewolucje w powietrzu, także no to zupełnie dwie inne bajki. No to artystyczna liczy się. Tak, najlepsze porównanie, jest to taka bardziej artystyczna może forma kajta. W chałupach pomiędzy morzem, gdzie trzeba było pływać, by złapać mocniejszy wiatr, a zatoką stawiła się również Katarzyna Lange. Mistrzyni Polski w kitesurfingu we freestylu. Kasia, co w tym freestylu jest takiego fajnego? Co we freestylu? Przede wszystkim jest duża prędkość, jest aktywność, to znaczy każdy trik to jest dynamika, muszę się dobrze rozpędzić, dobrze wybić. I ja bardzo lubiłam zawsze akrobację, gimnastykę, także to jest coś, co mogę przełożyć na wodę. Od niedawna również pływam na hydrofoilu, które to będzie można zobaczyć na olimpiadzie. Jak wieje mocniej, trzeba skakać. Jak wieje słabiej, można zrobić coś innego. Możecie pływać od bardzo stosunkowo słabych wiatrów po bardzo mocne. Dokładnie, ten zakres się poszerza, od coraz słabszych wiatrów można pływać i na tym nam zależy. Mamy przepiękny spot tutaj nad Zatoką Puckią w Chałupach, gdzie jest płytka woda, płaska. Jak wieje, to są fantastyczne warunki. A o kajcie jako o dyscyplinie opowiadał mi Tomasz Janiak. Trener kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w dyscyplinie kiteboarding. Jak z tym kajtem jest w tej chwili u nas w Polsce? Jest coraz lepiej. Mamy najliczniejszą grupę młodych zawodników między 13 a 16 rokiem życia, co w perspektywie 5 lat, czyli do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, jest bardzo budujące, bo mamy z kogo wybierać. Natomiast nie spoczywamy na laurach, bo Polski Związek Żeglarski ogłosił program naboru, rekrutacji kolejnych osób, które potencjalnie mogłyby walczyć o medal za 5 lat na Igrzyskach Olimpijskich. Każdy nosi buławę w plecaku, każdy zgłosić się może, limitów wiekowych pewnie nie ma. Są, otóż są takie limity, bo szukamy osób między 16 a 21 rokiem życia. Wymagań jest więcej, bo to muszą być raczej osoby wysokie, nie za lekkie, również nie za ciężkie, no i zmotywowane do tego, co chcą robić, czyli do wygrywania, do zwycięstwa. Kiedy w 2016 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zastanawiał się, czy włączyć kajta do programu Igrzysk Olimpijskich, podnoszono w MKOL-u, że ten sport jest 10 razy bardziej niebezpieczny niż windsurfing i że oni sobie na dany moment tego w MKOL-u nie życzą. Czy coś się zmieniło? Czy zmieniło się postrzeganie kajta? Czy zmienił się kajt? Wszystkie czynniki się zmieniły, natomiast jak to się mówi, chleba i igrzysk. I jeszcze do tego dodałbym krwi. No, wszyscy oczekują tego, że jednak to będzie spektakularne. i to jest spektakularne, natomiast kite jest kolorowy, jest przejrzysty, jest dynamiczny, jest młody, więc tutaj my się wpisujemy w oczekiwania MKOL-u, uważam, że bardzo dobrze. Działa to w taki sposób, że sponsorzy tego oczekują tak naprawdę. Sponsorzy chcą, żeby to się oglądało. Żeglarstwo jest trudne do oglądania, bo trzeba to rozumieć, to nie jest piłka nożna. Jest słońce, są kolorowe latawce. Bardzo szybko te latawce się przemieszczają, zawodnicy pływają bardzo szybko. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest najszybsza klasa regatowa na świecie w tej chwili. Nie ma nic szybszego. Jesteś zaangażowany w tego kajta, to zapewne duża część twojego życia. Powiedz, co w nim jest takiego fajnego, że mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat kajt, jeżeli chodzi o popularność, o serca tych, którzy zaczynają przygodę z wodą, absolutnie wygrał ze wszystkimi innymi kategoriami wodnymi. Dodałbym, że to jest też moja pasja. Wygrywa to, że jesteśmy mobilni. Jeżeli chodzi o logistykę, no, pakujemy się do małych walizek, małych toreb i jesteśmy w stanie lecieć na drugi koniec świata. Nie ma problemu z kontenerami, z przewozem tego. Kite daje również poczucie wolności polegające na tym, że oczywiście trzeba umieć to zrobić. Można zacząć na tym skakać, latać. I to jest fajne, że ten progres odbywa się bardzo szybko. Oczywiście bezpieczeństwo jest bardzo ważne i tutaj rekomenduję, żeby korzystać ze szkół, które się na tym znają. Cóż, słońce świeci, woda coraz cieplejsza, a zatem do dzieła, na kajta. Powiedzieć w trzeciej stronie medalu o tym, że FIFA w ogóle nie myśli o dzieciach, bo organizuje mecze eliminacji Mistrzostw Europy o 20:40, a ja już wtedy śpię. Po pierwsze, to bardzo się cieszymy, że nas słuchasz, a po drugie, masz w 100% rację. Za późno są te mecze, mój syn też nad tym cierpiał. Przenosimy na 19:45. To będzie nasz postulat do pracy. A teraz a propos młodych słuchaczy. Kibicujemy takim pomysłom jak ten, o którym teraz będzie mowa. Dzieciaki do rakiet, nazwa jednoznacznie sugeruje, że chodzi o popularyzację tenisa wśród najmłodszych. O szczegółach programu opowiada Izabela Tworzydło, rzecznik prasowy i dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku BNP Paribas, mecenasa przedsięwzięcia. Akcja Banku BNP Paribas, Dzieciaki do rakiet, organizowana jest już po raz czwarty. Po raz czwarty wystartujemy w czasie wakacji. Będziemy obecni zarówno nad morzem, w Sobocie, we Władysławowie, w Krynicy Morskiej. Będziemy na Mazurach, w Giżycku, będziemy w Zakopanem. i tam pojawią się mobilne korty, na których będziemy uczyć dzieci pod okiem profesjonalnych trenerów gry w tenisa. Lato latem, ale po wakacjach też program będzie kontynuowany. Jesienią wracamy do szkół, ogłaszamy konkurs dla szkół podstawowych. Mogą w nich udział wziąć zarówno szkoły podstawowe publiczne, jak i niepubliczne i mają szkoły za zadanie przedstawienie zaangażowania i pasji dzieci w formie filmów bądź zdjęć. Z tych materiałów wybieramy około 70 szkół, które wyposażymy w sprzęt sportowy i przetrenujemy nauczycieli. Ambasadorką programu jest Urszula Radwańska. Bardzo mi zależy, żeby tenis stał się bardziej popularny w Polsce, jednak no wiele dzieci właśnie nie ma szansy w ogóle wziąć rakietę do ręki, bo tak jak było powiedziane wcześniej, że rodzice mają gdzieś tam, czy dzieci właśnie mają takie gdzieś tam myślenie, że to jest sport elitarny, że to jest sport bardzo drogi, a tak naprawdę jeśli dziecko chce grać w tenisa 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, to wcale nie są takie duże koszty i tu właśnie chcemy to pokazać w tej akcji, chcemy takie zaszczepić taką smykałkę do tenisa i dzięki jednej akcji, aczkolwiek ona jest w wielu miastach, gdzie są składane właśnie minikorty. Chcę pokazać, że no każdy może wziąć rakietę do ręki, każdy może tą piłeczkę odbić i czy to jest dziecko, czy gdzieś tam później to jest dorosły człowiek, to każdy może grać w tenisa. Inną z ambasadorek programu jest obecnie nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek. Jej tata Tomasz przypomina, że córka zaczynała przygodę z tenisem od podobnego programu. 10 lat temu był taki program Tenisowe Asy. To taki był program wymyślony przez ludzi z Poznania. To było chyba w 4 miastach takie eventy dla tych dzieciaków. Troszeczkę inna idea, ponieważ tam było tak, że chyba 50 dzieci jakby tych takich najlepszych, która przyszła na takie ogólnorozwojówki, była objęta takim szkoleniem, gdzie mogli przychodzić za darmo 2 razy w tygodniu na treningi. No idea podobna, prawda? Iga właściwie załapała się na te tenisowe asy. Pamiętam, że miałem taką olbrzymią satysfakcję jak na hali Mery. Z jednej strony właśnie stanęła Marta Grzybowska, gdzie po prostu z tymi dziećmi tam próbowała przebijać piłkę. Iga naprawdę jako jedna z nielicznych potrafiła tą piłkę trzymać, tak? Znaczy, że ta piłka po prostu latała sobie w jedną i w drugą stronę. To było naprawdę takie, no, budujące. Na zakończenie opinia praktyka. Mateusz Bogumił jest trenerem tenisa i menedżerem Tenis Klubu Sportowego. Tenis to fajny sport dla dzieciaków. Dzieciaki też to czują, też to widzą. Natomiast musi on być z pewnością w fajny i przystępny sposób podany. Szczególnie na początku, kiedy mamy moment tej inicjacji tenisowej. Natomiast dzieci faktycznie bardzo szybko wyłapują ten fakt, że tenis jest sportem indywidualnym i to zdecydowanej większości z nich bardzo, bardzo pasuje. Stanowi fajną odmianę dla tych dominujących sportów, jakimi są piłka nożna zdecydowanie, pewnie też koszykówka, siatkówka, które niestety polegają często na tym, że piłka w piłce nożnej jest jedna, osób na boisku 22, przy nodze może mieć ją tylko jedna osoba w danym momencie, a w tenisie faktycznie jest tak, że tę piłkę mam raz ja, raz mój przeciwnik. Jeżeli wygram punkt, to cała dobra moja. Jeżeli ten punkt przegram, bo zrobiłem coś źle, to niestety ja właśnie ponoszę tego konsekwencje i muszę sobie z tym jakoś poradzić. A zatem dzieciaki do rakiet, na bieżnie, na różnego rodzaju zawody sportowe, bo jesteśmy przekonani, że sportowe wakacje to jest to. I proszę z nami zostać koniecznie w drugiej godzinie. Zaczniemy od mocnego uderzenia. Wczoraj została mistrzynią Europy w szpadzie, a dzisiaj będzie naszym gościem Magdalena Piekarska, gościem trzeciej strony medalu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to co bardzo ważne, bardzo skromna. Zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie dziś, tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy